Спала с мен тръгни, аз ще ти покажа за всичко забрави. Ще бъда само твоя, в мечтите погледни. Пътувай без посока с мен. Потъваме в съня, далечната вселена, без края на нощта. Ще бъдем вече двама след края на света. По пътя ще вървя към теб. Виждам тъмнина, чувам тишина, очаквана трептя. А представата за реалността напълно губя я. Виждам красота. Пробивам мрака, показва ми една единствена заплаха. Света да се стопи от спомена горчив за теб.